شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربان. شب بخیر عزیزای دلبندم، سلام به روی ماهتون، انشالله همتون سلامتین، خوبین. گلای نازنینم، همچنان که اطلاع دارید امروز چه روزی بود؟ امروز مصادف بود با سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، البته به روایتی. این روز رو به شما و بزرگترا تسلیت میگم و انشالله همه ما بتونیم شبیه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها باشیم. چه سعادتی خواهد بود. بچه ها، یه خواهش، شما ببینم تو این فصل سرد به دوستاتون کمک میکنین، به کسانی که نیازمندن. اصلا چرا میپرسم؟ و اینکه خود شما اهل همین جور کارا هستین عزیزای گلم، که قصه قشنگی براتون دارم که میدونم خیلی دوست دارین. بشنوین، اسمشم هست بافتنی های مهربانی. یه روزی از روزهای زیبای پاییز، درست مثل حالا، خانم معلم مهربون به بچه ها گفت: بچه ها، زمستون نزدیکه، ما میخواییم مثل هر سال برای بچه های همسن و سال شما که کسی رو ندارن وسائل مورد نیازشون رو تهیه کنیم. شما هم اگر دوست دارین تو این کار خوب شرکت بکنین، به ما کمک کنیم. زهرا خانم ما، گلگلی ما، یکی از بچه های کلاس گفت: خانم اجازه، ما چی کار میتونیم بکنیم؟ خانم معلم گفت: میتونین براشون لوازم و تحریر، مثلا قلم، دفتر، مداد رنگی بگیرین یا حتی لباس گرم زمستونی. لیلا، یکی دیگه از بچه ها گفت: خانم اجازه، کار دستی خودمون رو هم میتونیم بیاریم. خانم معلم گفت: بله، البته چیزی باشه که به دردشون بخوره. زهرا گفت: خانم، من از بی بی جونم یاد گرفتم که چجوری شال و کلاه ببافم. سارا، یکی دیگه از بچه ها گفت: خانم معلم، منم بلدم شال و کلاه ببافم. خانم معلم گفت: خیلی خوبه، چطور بچه ها، با کمک هم چند تا شال و کلاه ببافیم و هدیه بدیم به بچه ها. همه بچه ها از این پیشنهاد استقبال کردن و کلی خوشحال شدن. زنگ تفریح، بچه ها با هم یه تصمیم گرفتن، یه تصمیم خوب. قرار شد هر کدومشون هرچی پول تو جیبشون دارن بذارن روی همو چند تا کلاف بخرن، وقت باها شال و کلاه ببافن. فردای اون روز پولا رو جمع کردن و دادن به زهرا تا با مامانش بره و چند تا کلاف خوشگل رنگارنگ بخره. و هر روز عصر بعد از نوشتن تکالیف و خوندن درساشون با کمک بزرگتراشون، بله، شال و کلاه ببافن. زهرا و دوستاش هر روز عصر بعد از اینکه مشقاشونو می نوشتن شروع می کردن به بافتن. وقتی شالها و کلاها آماده شد، همه رو توی جعبه مرتب کنار هم گذاشتن و آوردن مدرسه و به خانم معلم دادن. خانم معلم با دیدن اون شالها و کلاها به بچه ها آفرین گفت، ازشون تشکر کرد که با کمک هم در انجام یک کار خوب و قشنگ شرکت کردن. بعد هم شالها و کلاها رو با کمک بچه ها کادو کردن و قرار شد اونا رو به همراه چیزهای دیگه‌ای که پدرها و مادرها آماده کردن ببرن برای بچه های بی سرپرست. چند روز بعد خانم معلم گفت بچه ها امروز براتون یه خبر خیلی خوب دارم. بچه ها گفتن اه چه خبری؟ خانم معلم گفت بچه هایی که شما براشون شال و کلاه بافته بودین و هدیه داده بودین، برای تشکر برای هر کدوم از شما یه نقاشی کشیدن و اسماتونم زیر نقاشی ها نوشتن. بچه ها اون روز از دیدن نقاشی هاشون خیلی خوشحال شدن. بله عزیزای گلم، کمک به دیگران، به یاد ضعفا بودن، به یاد نیازمندان بودن نه تنها باعث میشه دل خود آدم شاد بشه، دل اونها هم شاد بشه، بلکه باعث خوشنودی خدا میشه. بله خدا کسانی رو که به دیگران خوبی و نیکی میکنن خیلی دوست داره، بهشون پاداش میده. آره گلگلی های من، شما هر زمانی که محبتی میکنید، هدیهی به دوستی میدید که نیازمنده، چند برابرش رو خداوند براتون میفرسته، یه جوری که حتی خودتونم متوجه نمیشین. بله خب عزیزای نیکوکارم، دوستتون دارم یه عالمه. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا حافظ همگیتون باشه. Love.